Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najpóźniej w przyszły piątek prezydent podejmie decyzję w sprawie nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, mówi minister Paweł Mucha. Do Luksemburga wpłynęły pytania z Sądu Najwyższego. Maria Skłodowska-Curie, kobietą wszechczasów, zdaniem czytelników magazynu BBC History. Ostateczna decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego zapadnie do przyszłego piątku, powiedział prezydencki minister Paweł Mucha. Przypomnijmy, w opublikowanym dziś wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda mówił, że ma ogromne wątpliwości, czy przyjęta przez parlament nowelizacja powinna być częścią polskiego systemu prawnego. Jak podkreślał, mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji. Paweł Mucha w telewizji Polsat News mówił, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i podkreślił, że na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie Andrzeja Dudy z autorami apelu o zawetowanie tej nowelizacji. Z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Jagielloński list w tej sprawie skierowali do prezydenta przedstawiciele Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem oraz Prawicy RP. Nowelizacja ordynacji zakłada, że w wyborach każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Pytania Sądu Najwyższego do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotarły do Luksemburga i zostały dziś zarejestrowane w systemie. Sędziowie wysłali pytania dotyczące przepisów określających przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat. Sąd Najwyższy oczekuje, że do czasu rozpatrzenia pytań część zapisów ustawy zostanie zawieszona, a zwracając się do Trybunału poprosił o tryb przyspieszony. Przedstawiciele Unijnego Trybunału nie potrafią powiedzieć, jak długo taki tryb przyspieszony może potrwać, bo w przypadku pytań jest on stosowany bardzo rzadko. Nieoficjalnie wiadomo, że prezes Trybunału Sprawiedliwości ma potraktować sprawę priorytetowo. Teraz, po otrzymaniu pytań, prezes wyznaczy termin rozprawy, o którym zostaną poinformowani przedstawiciele Sądu Najwyższego i polskiego rządu. Ta informacja zostanie też wysłana do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. Zgodnie ze statutem Trybunału Sprawiedliwości zarówno Komisja, jak i unijne rządy mogą brać udział w rozprawach i przedstawiać swoje argumenty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Urząd Ochrony Danych Osobowych skontroluje prowadzących rejestry publiczne. Chodzi na przykład o rejestr PESEL prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbierać dane na zapas mieli na przykład komornicy, którym nie były one potrzebne przy postępowaniach, mówi Monika Krasińska z urzędu. Komornicy pozyskiwali ogromne ilości danych osobowych bez podawania uzasadnienia. Ministerstwo nie weryfikowało tej okoliczności. Doszło do udostępnienia ogromnej ilości danych. Nie prowadzili postępowań, dla których niezbędne byłyby takie dane osobowe. Kontrole będą przeprowadzone wyrywkowo i na podstawie skarg. Podmiotom publicznym za nadużycia grożą kary do 100 tysięcy złotych, prywatnym nawet 20 milionów euro. Takie uprawnienia dało urzędowi rozporządzenie RODO. Maria Skłodowska-Curie, kobietą wszechczasów, według czytelników magazynu BBC History. Polska podwójna noblistka wygrała w plebiscycie na najbardziej wpływową kobietę w historii. Najpierw 10 historyczek wytypowało 100 nazwisk, a w kolejności w drodze głosowania uporządkowali je czytelnicy. Według brytyjskich czytelników kobietą najbardziej wpływową w historii. Zmieniła świat nie raz, a dwa razy, czytamy w uzasadnieniu werdyktu. To bardzo interesująca laureatka. Jej wkład w naukę usprawnił choćby leczenie raka, a ta kwestia dotyka przecież tak wielu ludzi i dzisiaj. Osoby, które zajęły czołowe miejsca w naszym plebiscycie, poświęcały się takim właśnie wielkim ideom. Wszystkie ukształtowały świat, w którym dziś żyjemy. To coś, co je łączy. Tłumaczy Polskim Radiu zastępczyni i pomysłodawczyni plebiscytu Charlotte Hodgman. Pierwszą piątkę uzupełniają Rosa Parks, bojowniczka o równouprawnienie rasowe w USA, Emmeline Pankhurst, sufrażystka, Ada Lovelace, matematyczka uznawana za pierwszą w historii programistkę oraz Rosalind Franklin, która odegrała kluczową rolę w opisaniu struktury DNA jako podwójnej helisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. W Trójce teraz czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Jan Kałucki. Jak na razie dorobek medalowy naszej reprezentacji na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy się nie powiększył. Patryk Dobek w finale 400 metrów przez płotki zajął 5. miejsce. O tym, co już się wydarzyło w Berlinie i co się może wydarzyć, Tomasz Gorazdowski. Halo Tomku, słyszymy się? Z Tomkiem Gorazdowskim jeszcze postaramy się połączyć. Teraz piłka nożna, bo nasze zespoły walczą o czwartą rundę kwalifikacji do Ligi Europy. Jagiellonia Białystok przegrywa z Henkiem 0-1. Trwa wyjazdowe spotkanie Lecha Poznań z Genkiem. Kolejorz przegrywa również 0-1. A przed chwilą rozpoczął się mecz Legii Warszawa z Dundelarz. Tam jest remis 0-0. Teraz kolarstwo. Michał Kwiatkowski pozostał liderem Tour de Pologne. Polak był dziś trzeci. Najszybszy w Bukowinie Tatrzańskiej był Austriak Georg Peiter. Tym samym przed ostatnim etapem Kwiatkowski w klasyfikacji generalnym ma 16 sekund przewagi nad Belgiem Dylanem Teuncem. To dużo i mało, mówi nasz zawodnik. 16 sekund to jest nic i jeżeli naprawdę przejadę jutrzejszy etap bez żadnych kłopotów technicznych, nie wiem, kraksy i tak dalej, to wierzę, że dyspozycja jest na tyle dobra, żeby się wybronić. Natomiast no jeszcze potrzeba dużo szczęścia i jeszcze raz będę musiał prosić o wsparcie zespołu, żeby pomogli mi na tym ostatnim etapie. A start jutrzejszego etapu o 15.30. Na koniec raz jeszcze łączymy się z Berlinem. Halo, Tomasz Gorazdowski. Mam nadzieję, że teraz nie słychać. Rzeczywiście, tak jak mówiłeś, Patryk Dobek zajął piąte miejsce w finale biegu na 400 metrów przez płotki, ale to był jego drugi rezultat w tym roku. Żeby był medal, musiałby tutaj paść rekord życiowy naszego zawodnika. Jeżeli chodzi o pozostałe nasze zawodniczki, no to można powiedzieć, że ręce składały się do oklasków, bo Karolina Kołeczek awansowała do finału biegu na 100 metrów. Nigdy jej się to nie zdarzyło, bardzo chciała. No i ten finał jeszcze dzisiaj przed nami, prawie na zakończenie dnia. Mamy również dwie zawodniczki w finale biegu na 400 metrów. Justyna Święty i Iga Baumann w finale biegu na 400 metrów pojawią się w sobotę. Wygrały obie swoje biegi. Trwa finał rzutu oszczepem mężczyzn. Tutaj spodziewany jest nawet komplet medali dla Niemców, ale inni walczą. Marcin Krukowski w tej chwili po trzech próbach zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 84 metry i 55 centymetrów, a jeżeli chodzi o szanse medalowe, to jeszcze być może na zamknięcie dnia. Dzisiaj Krystian Zalewski w biegu na 3 km z przeszkodami wyszarpie jakiś krążek rywalom. Dziękujemy. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam znowu połączymy się z Berlinem i zobaczymy, jak poradzili sobie piłkarze Jagiellonii, Lecha i Legii. Jutro w województwach zachodnich zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże z przelotnym deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodzie i nad morzem do aż 33 na Mazowszu i Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro finałowy 7. etap. 136 km. Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Stulecie odzyskania niepodległości Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. 10-12 sierpnia. Warszawa. Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Główny patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. W polskiej debacie politycznej wróciło wypominanie członkostwa w PZPR-ze. Robi to z jednej strony Platforma, robi to z drugiej strony PiS. Platforma nawet wypuściła takie koszulki Red is Bad z wizerunkiem pana Piotrowicza. I to wszystko skłoniło mnie do zastanowienia się, jak przez okres PRL-u, a potem okresu III RP, posiadanie w życiorysie epizodu PZPR-owskiego było traktowane przez innych, jak ci ludzie w jednych wypadkach odchodzili od partii, w drugich wypadkach stali twardo do samego końca rozwiązania, i jak właściwie w III RP taka cecha życiorysu gra rozmaitą rolę, to moim zdaniem bardzo ciekawy temat, a zaprosiłem do dyskusji na ten temat trójkę publicystów, pana Czesława Bileckiego, witam. Dzień dobry panu i państwu. Pana Michała Szulżyńskiego, Rzeczpospolitej. Dzień dobry państwu. I Piotra Skwiecińskiego z Tygodnika w sieci. Dobry wieczór. A zacznijmy jak zwykle utworem muzycznym. Marsz intelektualistów, niezawodny Jacek Kaczmarski. Człowiekowi, który polubił Wałęsę, który poświęcił całe swoje życie, pracę, inteligencję, potencję ambicji, aby osiągnąć stanowisko, na którym jest powszechnie wyśmiewany i pogardzany, człowiekowi, który byłby godny litości, gdyby sobie z tego zdawał sprawę, który zdaje sobie z tego sprawę, a więc jest godny litości, człowiekowi, który był już szeregowym aparatczykiem, postępowym liberałem i zaciekłym przeciwnikiem robotnika, którego polubił, słowem Mieczysławowi F. Rakowskiemu. Życzenia dobrego humoru, gdy będzie tracił to, co zyskał, gdyż pogoda ducha strzeże przed wrzodami żołądka. Pomyślniejszych zbiegów okoliczności i trafniejszych decyzji w przyszłym wcieleniu, które niewątpliwie będzie równie barwne i znaczące dla dziejów świata. Większego zaufania do tego, co było, gdyż w przeszłości zapisana jest przyszłość, nawet takich postaci jak adresat niniejszych życzeń. A znając ją, unika się ponurej degradacji, jakiej adresat jest obecnie żywym przykładem. Szacunku dla słowa, które ma jeden tylko prawdziwy sens i obraca się przeciwko temu, który nim manipuluje. Słowa, które jest bronią w ręku prawego, a nie wypałem grożącym eksplozją w ręku niegodnego. Szacunku dla ludzi, bez którego władza jest jałowym trudem, powroźnika kręcącego sznur dla innych, jemu przeznaczony. Kogoś, kto uczyni mu przysługę zamknięcia powiek z własnej woli, a nie z obowiązku. Czyli wszystkiego, o co adresatowi będzie bardzo trudno, życzą byli czytelnicy Polityki. Razem z życzeniami piosenka. Jestem postacią na wskroś tragiczną, najtrudniejszego m dokonał wyboru między obozem dla nieprawomyślnych, a honorami i łaską dworu. Obeznanemu w snach filozofów trudno jest mówić gwarą kaprali i nosić mundur, ale po trochu, co tylko można, trzeba ocalić. Inni odeszli, łatwa decyzja, zwłaszcza, że nikt ich o nią nie pytał, lecz trudno tego wymaga ojczyzna, rzecz niepodzielna i jednolita. Ja wiem, ja także z wami marzyłem, dałem się ponieść mglistym mirażom, lecz tylko siłą zwalczymy siłę i zadepczemy groby, gdy każą. Niech nikt mi kartą praw nie wybija, gdy chcę, mam prawo piętnować Żyda. Żołnierz jest po to, żeby zabijać, nawet gdy rozkaz sam sobie wyda. Nie będzie pisał oszczerczych bredni, drań co Helsinki bierze za Jałtę. Bój o pryncypia, mój chleb powszedni, bez wahań zmienię pióro na pałkę. Niech nikt krwią cudzą rąk mi nie kala, dzieje nie takie znają ofiary. Niech wie, kto chciał już pomniki zwalać, winny nie ujdzie w tym kraju kary. I wypiszemy wszystkim na skórze prawa człowieka i obywatela, prawo do pracy, miejsce przy murze i syna twarz w plutonie, co strzela. A kiedy wszystko do ładu wróci, w szafach należne miejsce mundurom, snów filozofów młodzież się uczy, a ręka zmienia pałkę na pióro. Gierka to były prawie 3 miliony. No przyszli, raczej byłych to już nie liczył w tym momencie, a zwłaszcza, że tam dużo ich nie było, ale przyszli, tak. Znaczy, no trudno powiedzieć oczywiście, ale wydaje mi się tam, no parę jak parę, ale wydaje mi się, że z milion, dwa miliony by się znalazło. No dobrze, a jak Jak to wyglądało po kolei stosunek społeczny do PZPR-owców? Lata stalinowskie to jest, rozumiem, a szczególnie okres lat 45-48, to jest wykupienie takiego losu na loterii, że to my będziemy tworzyć nową Polskę, a reszta pójdzie na śmietnik. Maciek Chełmicki na cmentarzu, na śmietnisku. Potem to się trochę niuansuje, bo w czasach lat 50. już takich po 48 roku można też dostać w łeb, prawda? Poza tym chyba jest tak, że do partii nie sposób tak łatwo się zdać, że to jest okres kandydacki, przyglądanie się, samokrytyki i tak dalej, prawda? Wtedy to trzeba było się namęczyć, aby zostać przyjętym. No namęczyć jak namęczyć, ale rzeczywiście nie było to proste. To nie było tak jak, no jak właśnie jak Zagierka, o którym mówiłem, kiedy partia szła bardzo zdecydowanie na masowość, a jednocześnie takie było wielkie otwarcie na te segmenty społeczne, na których Gierek chciał się opierać, czyli na tę inteligencję techniczną, prawda, na przykład. Bez wątpienia w latach 40-50 wstąpienie do najpierw PPR, a później PZPR, no, wymagało rozmaitych działań wstępnych, właśnie tych okresów kandydackich. Zresztą, no, na przykład w Związku Radzieckim, no ja znam ileś takich relacji ludzi, którzy właśnie straszliwie bali wstąpić do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i znajdowali się w takiej dziwnej sytuacji, to znaczy byli w jakiejś takiej pozycji społecznej, że byłoby naturalne, żeby wstąpili, byli do tego namawiani, jakoś popychani, a zarazem zdawali sobie sprawę z tego, że jak podejmą te działania, to już nie będzie tak fajnie, to znaczy zacznie się prześwietlanie ich życiorysów, a oni mieli coś w życiorysie ukrytego, prawda, coś z pochodzeniowego na przykład, albo coś właśnie z młodości. Wiedzieli, że póki są bezpartyjni, no to jeszcze wiele rzeczy ujdzie. Był taki szczebel pośredni, to znaczy być tylko członkiem związków zawodowych, a to w Związku Radzieckim też było, to też już było jakieś prześwietlenie, to już była jakaś taka odpowiedzialność, ale to jeszcze nie to, co być członkiem partii. Ale wspomnieliśmy tutaj o latach gierkowskich, kiedy było otwarcie. No to jeszcze pasuje nam opowiedzieć coś o czasach gomułkowskich. Jak wtedy wyglądało stanowisko partii komunistycznej do przyciągania do siebie ludzi? Czy to było tak, że to partia musi zaprosić? Panie Czesławie? Jest takie słowo, które ja zapamiętałem z czasów perelowskich, które wydaje mi się swoistym memento dla wszystkich oportunistów dzisiaj. Mianowicie, ja właściwie nie pamiętam, urodziłem się w 48 roku, pamiętam październik, wydarzenia po prostu jako po prostu nieodległe zajścia uliczne, bo mieszkałem niedaleko akademika przy Placu Narodowicza, ale powiem, że lata 60. W ogóle słowo, które sformułowanie, które wisi nad nimi aż do 70. i 80. i o dziwo przeszło do III RP. Żyjemy w określonej rzeczywistości. Czyli albo mówiło się jeszcze, że Polska leży tu, a nie gdzie indziej. Tak. Więc jak gdyby ja bym, ponieważ zaczęliście panowie od tych cezur, to ja powiedziałem tak. Na pewno ten pierwszy okres pierwszej wchodzenia Bolszewi do 48 roku jest najbardziej wieloznaczny. Najbardziej wieloznaczy przez to, że na początku nie mówiono, że to będzie dyktatura proletariatu, tylko mówiono, że to jest demokracja ludowa. Tak. Zawsze można było jeszcze lekko uciekać w jakąś żeromszczyznę, pozytywizm, zmęczenie wojną, no to, że by tak powiedzieć... Odbudowę kraju. Tak, inwazja, odbudowę kraju, do której zachęcał także rząd emigracyjny. Ale i Kościół. Tak. Więc jedną rzeczą to jest do 48 roku. Potem jest 48-53, czyli ten najgorszy paroksyzm stalinizmu. Potem te lata 53-56, czyli od śmierci Stalina do października polskiego i przedtem węgierskiego, czyli to miotanie się, prawda, czerwca poznańskiego. A potem lata 60, 70, 80 to są, można powiedzieć, kolejne generacje komunistów, którzy już niechętnie mówili, że są komunistami, powiedzmy sobie, budując jako studencki projekt kwaterę zgrupowania AK Żywiciel, ja miałem do czynienia z AK-owcami, którzy siedzieli lub nie, ale niektórzy już byli partyjni i jakby wchodzili czasy Moczara, wchodzenie już jakby w struktury władzy, wreszcie możemy. Czyli... Wreszcie ktoś nam zaproponował. Tak, wreszcie już... ktoś nam zaproponował. Polityka warszawska, która mówiła, prawda, dobry fachowiec, chociaż bezpartyjny. Także wróciłbym do tego, o czym mówił pan Skwieciński, to znaczy problem, który po rosyjsku został nazwany poputczycy, towarzyszy paputi, czyli towarzysze, którzy nie dorośli do komunizmu, ale towarzyszą nam w tej drodze. Są nie zawsze użytecznymi idiotami. Czasem są po prostu bezpartyjnymi sojusznikami. Ale ja mam dwa wyróżniki komunizmu. Tu muszę zaznaczyć, skoro już jestem przy głosie. Pierwsze to dla mnie komunista to jest ten, który wie lepiej. Lud nie rozumie. A to jest taka mentalność tego, komu to oświecenie spływa gdzieś od Marksa, Lenina, Stalina, nieważne. A druga rzecz to charakterystyczna cecha zachowana do dziś, co widzimy między innymi u posła Piotrowicza i niejednych, czy Święcickiego. To znaczy, prawdziwy komunista, to co w jego mentalności zostało, to, że jest prawda etapu. Jest pewien etap, w którym już to było nie do wytrzymania. Ci, co przed nim wystąpili, no to byli towarzysze albo nie dość ideowi, albo nie dojrzeli do tego, że sytuacja już jeszcze można było reformować w ramach. A ci, co potem, to są oczywiście skrajni oportuniści. I można powiedzieć, ta fala tych, którzy tę prawdę etapu i uczciwość etapu głoszą, ona się wciąż przesuwa, bo są przecież tacy w Rosji Sowieckiej, którzy, już kończę, zrezygnowali przy procesach moskiewskich, a są tacy przedtem, którzy przy buncie kronsztackich marynarzy, no a są też tacy, którzy przy śmierci Stalina. Ale generalną cechą, moim zdaniem, główną większości takich szeregowych członków partii jest niestety byt określa świadomość. To znaczy, dopiero kiedy partia ich kopie, albo kiedy kontekst polityczny kompletnie dezawuuje ich działanie, to wtedy oni występują. Bardzo rzadko zdarzają się ideowcy tacy jak Kuroń Modzelewski czy Leszek Kołakowski, którzy niezgodnie z trendem epoki i niezgodnie z prawdą etapu, a zgodnie z własnym sumieniem w pewnym momencie zaczynają działania przeciw. Ale to było związane z tym też, że oni uznali, że po prostu oni wiedzą lepiej, jak zrobić socjalizm, prawda? Że to jest... W części, ale nie możemy powiedzieć, że Gilas czy Kuroń nie kierowali się przy wszystkich słabościach ich ideowych. Nie kierowali się ideowością. Natomiast większość i to, na czym to, co komunizm eksploatował, nie nazywając się komunizmem, to był zwykły oportunizm. No to takim rebeliantem był też Kazimierz Mijak, który wyjechał chyba do Albanii. I tam nadawał takie pogadanki. Tak, no, prawdziwy ideowy stalinowiec. Tak, prawda? Proszę bardzo, Michał Szurzyński. Bo tutaj Czesław Bielski użył sformułowania oportunizm, bo i warto moim zdaniem pokazać ten moment, nie wiem, czy to jest bardziej połowa lat 70. epoki GRK, czy później lata 80. Znaczy, to jest ta kadrowość partii komunistycznej. Znaczy, w pewnym momencie ona staje się całkowicie aideologiczna. Znaczy, ona oczywiście jest ideologiczna, ale jest tak naprawdę zapleczem kadrowym, karierowym, sposobem na spędzenie życia, zrobienia kariery i tak dalej. To jest przepustka do kariery po prostu. I ten związek z ideologią, ta ideologia przestaje już taka być istotna. Dam tutaj przykład bez konkretnych nazwisk, ale pewnych środowisk. Znaczy, w latach 80. tak naprawdę sporo środowisk, które dzisiaj... Tak? Dzisiaj się uważają za środowiska niezwykle liberalne. Wtedy tam się działo. I rzeczywiście były te pisma rozmaite związane z Komitetem Centralnym, w której w latach 80. stawiano niezwykle śmiałe tezy, na przykład o konieczności digitalizacji państwa, komputeryzacji gospodarki. Rzeczy, którym opozycjonistom nawet się w głowie nie śniło. Tak, były to śmiałe rzeczy i tak dalej. Przyglądano się modelowi chińskiemu, przyglądano się innym rozmaitym modelom tego, co można zrobić, bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że gospodarka gospodarka kuleje. Natomiast to formalnie byli członkowie partii komunistycznej, ale tak naprawdę to była taka nowa nomenklatura. Jeszcze jest druga rzecz, którą bym chciał dodać. Znaczy, kwestia, jak już wspomniałeś o Ordynacką, kwestia organizacji młodzieżowych, tak? Bo wiele osób w ogóle nie wstępowało do partii komunistycznej, ale miało za sobą świetny okres młodości studenckiej, który też był w pewnym sensie przepustką do świetlanej kariery. Śpiewał Janek Kelus, wierzący, że wierzą, że muszą być w partii. Oni jednak w końcu wylądowali w partii raczej. Rzeczywiście było tak, że to jest bardzo charakterystyczne. Nie wiem, jak to wyglądało w językach innych krajów demokracji ludowej, takich bieżących. Natomiast w języku polskim słowa komunista się unikało. Słowa komunista się unikało, w zasadzie zawsze się unikało. To znaczy nawet w latach 40. to się zaczęło, kiedy PPR jeszcze trochę udawał, że nie jest partią komunistyczną. To przecież nawet, jak pamiętamy, taką samą krytykę Mieczysława Moczara ze szczytu stalinizmu, kiedy już można było na pewno mówić komunista, a Mieczysław Moczar pisał do towarzyszy o tym, że hasło, że Związek Radziecki jest naszym sojusznikiem, to jest takie ściemnianie oczu dla narodu, dla nas, dla partyjniaków. Związek Radziecki jest naszą ojczyzną. Proszę zauważyć, które nawet granice dziś są po nałabie, a jutro mogą sięgnąć Gibraltaru. Proszę zauważyć, mnie interesuje w tym momencie to, że on nawet w tym kontekście nie użył słowa komunista, które byłoby tutaj bardzo naturalne, prawda? On powiedział, dla nas, dla partyjniaków, już był tak przyzwyczajony do takiego slangu. Niemniej w latach 50. to słowo komunista jakoś tam używane było, ale potem zaraz zaczęło wychodzić z obiegu. Ono wychodziło z obiegu do tego stopnia, proszę zauważyć, że również, to pan Czesław będzie wiedział znacznie lepiej ode mnie, ale że również jak opozycja demokratyczna już powstała, to ja w każdym razie byłem wtedy takim późnym dzieckiem, młodym nastolatkiem. Jak ja to wszystko odbierałem, dla mnie słowo komunista, jak zaczęło wchodzić do mojej świadomości, było słowem takim jakby trochę obcym. To znaczy ja się z nim przedtem w zasadzie nie stykałem. To się łączyło bardzo z tym poszukiwaniem takiej narodowej prawomyślności przez komunistów. To znaczy takim odczuwaniem tego, że jest się tutaj inne partie, przecież była komunistyczna narzucony. Partia Rumunii, komunistyczna, tak. Była komunistyczna partia Czechosłowacji. No, oczywiście. Nawet na Węgrzech była socjalistyczna partia Węgier. To poszukiwanie, w związku z tym komuniści starali się bardzo pokazać, że komunistami nie są, i z tym się łączyła idea tego, w takim razie, kim jesteśmy. No jesteśmy jakąś lewicą, to była jedna odpowiedź. Druga odpowiedź była, jesteśmy jakimiś nosicielami polskiej państwowości, która bez nas by nie zaistniała. Co w części było prawdą, pod warunkiem, że świadomie dystansujemy się do powiedzenia generała Jaruzelskiego, który już po wybuchu wolności po 89 roku powiedział, no jak wiadomo, żyliśmy w kraju o ograniczonej suwerenności. Otóż wciąż pozostaje istotne pytanie, czy ktoś tę suwerenność poszerzał, czy ograniczał. Więc to jest moim zdaniem wetnę się tutaj do problemu moim zdaniem zupełnie dwóch kluczowych problemów. Pierwszego to jest problemu odpowiedzialności, gdzie nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej, ale ta indywidualna nie może być kompletnie rozmywana, co najlepiej powiedział były żarliwy komunista w krótkim okresie lat 40. i początku 50. Roman Zimand, który mówił zawsze, że on chce w Polsce dekomunizacji, ale bez wyjątku dla szwagra, dla problemu szwagra, bo oczywiście każdy uważa, że szwagier jego był członkiem partii albo przyzwoitym człowiekiem. Ale jest też element, moim zdaniem kluczowy zupełnie, który wychodzi ostatnio przy tych rozrachunkach wojennych, ilu jest przyzwoitych, a ilu nieprzyzwoitych i kto i jak się zachowywał. To jest problem zachowań wielkich mas ludzkich w sytuacji bezwyjściowej. Ponieważ komuniści stworzyli sytuację, która trwa bardzo, bardzo długo, poczucia bezwyjściowości. i w skali polityki europejskiej, zagranicznej i tego, że nie było alternatywy dla innej szansy na inną państwowość i wtedy ta państwowość i państwowcy żyli sobie w Maison Lafitte pod Paryżem i krąg Jerzego Giedroycia, Juliusza Mieroszewskiego tę myśl państwową podtrzymywał. Rząd emigracyjny symbolicznie mocniej nawet, ale znacznie mniej dynamicznie. No a reszta mówiła, nie ma innego wyjścia. No dobrze, panowie. A teraz zajmijmy się zjawiskiem, które zaczęło się w latach 70. To znaczy, w której pojawili się kontestatorzy. Ja pamiętam, utkwiła mi w pamięci postać pana Jana Kielanowskiego, który chyba był wówczas członkiem partii, a który przychodził na spotkania KOR-u. Oczywiście tacy znani, mający dorobek międzynarodowy profesorowie, zresztą mający jeszcze przedwojenną chyba profesor Lipiński. Profesor Lipiński. Mieli jak gdyby na to papiery. To nie był moment dla wszystkich. Ale pamiętam też takie sytuacje, pamiętam taki album o strajku w stoczni, gdzie jeden z tych delegatów, który reprezentował zakład bodajże w Pruszczu, został przez kogoś rozpoznany, że to jest partyjny. No to on powiedział, tak, jestem partyjny, ale ja dzisiaj chcę zmieniać Polskę. Wziął krzesło, wszedł na te krzesło, przyłożył rękę do krzyża, złożył przysięgę i cała sala po prostu płakała ze szczęścia. Więc wówczas była taki nawrócony grzesznik, jest dwójnasób miły, bo nie był jak ten, który zawsze był cnotliwy. Jeżeli grzesznik, jeżeli właśnie grzesznik, bo ja na przykład przypominam sobie, jak to w sierpniu 80. Bogdan Lis, jeden z liderów Zakładowego Komitetu, był członkiem partii wtedy. W sierpniu 80. roku chodziłem po Tatrach i chodziłem razem z takim wujkiem jednego z moich kolegów, który to wujek był, no był jakoś tam powiązany z KOR-em i z opozycją. I tam w pewnym schronisku tam spotkaliśmy taką miłą rodzinę takich gdańskich inteligentów, którzy jak tam była taka rozmowa i jak się oni zorientowali, że ten mój współtowarzysz tej wyprawy, ten wujek jest, no jakoś tam, że jakoś się tam w czym orientuje tam bardziej niż oni i tak dalej, to pamiętam, jak ojciec tej rodziny go spytał, proszę pana, jak pan sądzi, kim jest właściwie Gierek? Czy on jest rzeczywiście zdrajcą, czy też on po prostu przybrał taką skórę, on próbował Gierek w tym momencie rządził, po prostu wzmocnić Polskę gospodarczo na tyle, że w pewnym momencie tutaj no, zwiększać tę niezależność od Rosji i w pewnym momencie zerwać te więzy. Czyli no, w oczach tego w sumie tak dosyć opozycyjnowo nastrojonego gdańskiego inteligenta to nie było takie oczywiste, że partyjny to znaczy, to koniecznie musi znaczyć właśnie kanalia, zdrajca. No, byli jeszcze tacy, którzy w pewnych środowiskach, zakładach naukowych, na uniwersytecie mówili tak, wy na mnie nie plujcie, a ja w zamian będę trzymał parasol nad wami. Będę was osłaniał. Właśnie, jak to wyglądało, panie Czesławie? Moim zdaniem to był bardzo częsty motyw, ale to był motyw, który jak każda tego typu dwuznaczność pozostaje dwuznaczny do dziś, bo ktoś chciał robić karierę, a jednocześnie chciał dla tej kariery znajdować motywacje wyższe. I nie sądzić, moim zdaniem to trzeba rozpatrywać przypadek za przypadkiem, ale jest prawdą, że nie wiem, w jakimś zespole filmowym ktoś chciał mieć partyjnego szefa, który będzie chronił. No i wtedy mówiono, lepszy taki no tak, niż tak. Bogdan Poemba. No tak, bo to jest wszystko problem, który ciąży nad polityką czasów PRL-u, to znaczy problem mniejszego zła. Ja dlatego jestem bardzo ostrożny, kiedy ktoś dzisiaj mi mówi o mniejszym źle, bo czym innym jest polityka jako sztuka możliwego, a czym innym jest permanentne zbieranie punktów usprawiedliwiających oportunizm, konformizm, bezsilność. Ja muszę powiedzieć, że chciałbym tylko, żebyśmy się w tej rozmowie no, wystrzegali czegoś, co w Polsce ekipa Pampersów moim zdaniem wprowadziła. To znaczy, że właściwie świat jest podzielony ci, którzy nie zginęli w lochach UB, zakatowani przez bezpiekę, albo nie zostali zastrzeleni w lesie jako żołnierze wyklęci, to mniej lub bardziej są umoczeni. Lub podejrzani. Podejrzani, umoczeni. Podobnie zresztą uważam, że nie można mylić dwóch problemów, czym akurat strona antylustracyjna bez przerwy ten problem gmatwała. Czymś zupełnie innym jest funkcjonariusz reżimu, a czymś zupełnie innym jest, czy kimś zupełnie innym jest konfident, czyli ktoś z nas, kto się podszywa, czy jako agent prowokator, czy jako po prostu donosiciel. To jest kompletnie inna kwalifikacja. Ale to było bardzo często widać w dyskusjach na temat lustracji w kościele, gdzie ksiądz czy biskup, który mówi, co, ja jestem winny? Ja byłem ofiarą. Przecież dręczył mnie ten oficer prowadzący przez 7 czy 8 lat. To ja mam się z czegoś spowiadać? No, żartujecie chyba. No i to jest to zjawisko, to jest jedno zjawisko. Drugie jest to zjawisko, o którym tych wszystkich gradacji, bo muszę powiedzieć, że wspomniany już tutaj Stanisław Piotrowicz kiedyś powiedział takie znamienne słowa, że pytany właśnie o swoją przynależność do partii, no przecież powiedział, że ktoś przecież tam musiał być w tej partii, prawda? Że przecież to była taka rola, ktoś... Ja nie miałem przyjemności powiedzieć tego wprost panu Piotrowiczowi, ale miałem przyjemność powiedzieć to wprost Jarosławowi Kaczyńskiemu, że właściwie Piotrowicz mówi, wszystko to robić, co robi, być z punktu widzenia dowodu rządzącego wygodnym operacyjnie politykiem, pod jednym warunkiem, że wszystko, co dotyczyłoby przeszłości, załatwiałby jednym zdaniem, że to, co dzisiaj robi, jest pokorną chrześcijańską ekspiacją za swoje niedokonania lub grzechy z przeszłości. Natomiast powiedzieć, ja się bardziej narażałem niż niektórzy opozycjoniści, to jest już chucpa. A ja trzymam się zasady, że chucpa polska nie jest niczym lepsza niż chucpa żydowska. No dobrze, to jest chucpa. Tego nie wolno powiedzieć żadnemu człowiekowi, który no, jako tako zna historię naszego kraju i jako tako zna cenę, którą płacili ci, których on skazywał na mniej lub bardziej łagodne wyroki. To jest, ja bym powiedział tak, to jest problem, który też chciałbym przenieść do trzeciej RP. To jest problem system i ludzie systemu. System tworzą jednak pod koniec ludzie. Ci ludzie tworzą między sobą pisane i niepisane reguły gry. I komuniści, członkowie partii, nawet jak się nie uznawali za komunistów, też tworzyli pewne reguły gry. I oni tworzyli ten system, nie mniej niż ten system był im narzucony i byli jego ofiarami. I można powiedzieć, to się utrzymało. Dzisiaj i opozycja, i rządzący też tworzą swoimi relacjami, odwagą i tchórzostwem, oportunizmem i niezłomnością, też tworzą pewien system zależności i też za ten system odpowiadają. Czyli nie można zawsze mówić, że to są oni, a my jesteśmy, jak pan powiedział, no biernymi. No dobrze, ale teraz ofiarami. W takim razie, żeby nie było łatwo, bo po panu Piotrowiczowi łatwo jeździć, natomiast dzisiaj politycy PO bardzo często, i to było zresztą bardzo widoczne, było przy sprawie, gdy pojawiło się hasło ryczałtowych dzieci. To wtedy mówiono tak, proszę oni bardzo. Oni kompletnie zapomnieli. No ale właśnie, ale było mówienie, proszę bardzo, Czabański był w PZPR-ze, pan Targalski był w PZPR-ze, pan Wolski otarł się tam o ZSMP. No dobrze, tylko że kiedyś było czymś oczywistym jeszcze 40 lat czy 30 lat temu, że jeżeli ktoś oddaje legitymację 13 grudnia, a potem działa w Solidarności, Krzysztof Czabański tak działał, no to jak gdyby tego już nie wyciągamy. A teraz, ponieważ samo hasło PZP brzmi tak złowieszczo, no bardzo często, no, mieliśmy sytuację, w której malowano napis PZP teraz na lokalach PiSu. No ale wiesz, to jest taka sytuacja, gdzie dochodzi do całkowitego... Ale znaczy, że krótko mówiąc, z perspektywy czasu skasowano to rozróżnienie, że jeżeli ktoś oddał legitymację po 13 grudnia, to zasadniczo uznajemy, że to jest... To było wprost mówione w latach 80., że to jest cezura, po której... A dzisiaj się tego już nie mówi. Dzisiaj się tego już nie mówi, to zostało unieważnione. No, myślę, że te cezury i bronię tej tezy były i przedtem. Byli ludzie, którzy rzucali legitymacją znacznie więcej, ryzykując w roku 1948. czy 53, czy 4, czy 6, czy 60, czy 68. Ja uważam, że książka Resortowe Dzieci, podobnie jak niektóre książki, myślę, Tadeusza Płużańskiego, zawierają tylko jeden trudno by powiedzieć nawet fałsz, pewien błąd myślowy, o tak bym powiedział. Mianowicie i prawnie, i moralnie odpowiada się za swoje własne czyny. Nie odpowiada się ani za rodziców, ani za dzieci. Tylko jest jeden warunek, ten, którego nie może zrozumieć Adam Michnik na przykład. Że jeżeli człowiek nie jest i nie umie zdystansować się wobec grzechów ludzi, z którymi jest spokrewniony, spowinowacony czy zaprzyjaźniony, no to wtedy i on odpowiada. Czyli ja bym powiedział tak, nie, pojęcie resortowych dzieci jest krzywdzące, bo stanowi kontynuację tego samego rasizmu socjalnego, używając słów Sołżenicyna, który bolszewicy stosowali. Jesteś dzieckiem burżuja, albo jesteś dzieckiem kułaka, więc jesteś napiętnowany. Nie, napiętnowany jesteś, jeżeli nie chcesz zdystansować się jako człowiek wolny, demokrata, człowiek, który rozumie, podobnie jak my, godność ludzką, jeżeli nie chcesz się zdystansować tylko dlatego, że czujesz się w konflikcie związków rodzinnych, krwi czy przyjacielskich. Bo to właśnie spowodowało, że nagle Lesław Maleszka, który był po prostu szubrawcem, nie potrafiła się, to środowisko, w którym on wyrastał i w którym był, prawda, guru, nie umiało się do niego zdystansować, kiedy on był pod każdym względem w konflikcie interesów. I jako były konfident, który wypowiadał się jak prorok antylustracyjny, czy potem ci, którzy go bronili i mówili, chcesz go wykończyć. Ja dobrze pamiętam, kiedy wyszedłem z pierdla w 68 i wiele osób wówczas zeznawało, obciążało mnie czy innych, obciążało swoimi zeznaniami. I kiedy ja o tym mówiłem, bo uważałem, że to jest normalne, mieści się, by tak powiedzieć, w etosie uczciwych buntowników, że nie udajemy i nie zamazujemy tego, co miało miejsce. To mówią, no wiesz, no ty go krzywdzisz, on to bardzo przeżywa. A ja mówię, a ja nie przeżywałem? Ja go przesłuchałem po wyjściu z więzienia. On cały czas czytał książki i świetnie spał. A ja nie mogłem spać, bo się zastanawiałem, gdzie jeszcze ktoś mnie zasypie. A jest jeszcze jeden element, który kompletnie pomijacie, panowie, a który ja uważam za kluczowy. On wyszedł częściowo teraz przy okazji rozliczeń marcowych i różnic marcowych przy okazji rocznicy 68 roku. Mianowicie zupełnie inaczej wygląda sytuacja maszynisty, którego przejechał parowóz, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja człowieka, który partyjny czy bezpartyjny, wróg bolszewizmu czy neutralny, był kopany i niszczony przez ten system. Jeżeli ktoś budował system zbrodni, opresji, łamania ludziom sumień i kości i w pewnym momencie ten system go kopie, niweczy jego życie, obraża go, uraża go, to nie można w tym momencie powiedzieć nagle, nie, no to oburzające. Co oburzające wtedy, kiedy zaatakowało nas, a kiedy myśmy atakowali, to jesteśmy czyści. I w tym sensie ja bym ten moment przełomu, ten moment sądzenia przeszłości, nieważne, dzieci, rodziców, krewnych, przyjaciół, ja bym po prostu ten moment zaznaczył, że albo, że odpowiadamy za swoje czyny, a w jakim sensie odpowiadamy też za fałszywą solidarność zbiorową. Kiedy bronimy rzeczy złych, wiemy, że one są złe i mówimy, no tak, no ale na tym etapie myśmy tego nie wiedzieli. Nie. W polityce każdy wie tyle, ile wiedzieć chce. Mam na to copyright. No, Michał. Znaczy, bo ja tutaj, ja ten problem widzę troszeczkę inaczej. Znaczy, bo ja na ale można dzisiaj się zgadzać, wie pan. Ale ja nie mówię, że się nie zgadzam, tylko że patrzę na to troszeczkę w inny sposób, na dzisiejszy spór. Znaczy, dzisiejszy spór wynika przede wszystkim z tego, że hipokryzja jest bronią obosieczną. Tak? Znaczy, w sytuacji, w której słyszę załamywania rąk ze strony osób, które do 89 roku były po stronie Partii Zjednoczonej Robotniczej, które dzisiaj mówią o tym, że nie wiem, PiS przywraca PRL. Tam państwu taki przykład, był kilka dni temu list intelektualistów. Nie, był taki kilka dni temu list intelektualistów, który go podpisał między innymi prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Włodzimierz Cimoszewicz, którzy mówili, że pamiętają te straszne lata PRL-u i zbrodniczą rolę ZOMO i apelują dzisiaj do apelują dzisiaj do policji, która bierze udział, znaczy zabezpiecza protesty, żeby dzisiaj policja demokratycznej Polski nie przypominała tej strasznej, tego strasznego ZOMO z tamtych lat. Oczywiście, gdy pod takim listem są podpisy osób, które zasłużyły się jako działacze Solidarności, nie mam nic przeciwko temu, bez względu na to, po której stronie dzisiaj stoją. Natomiast gdy są tam podpisy osób, które świetnie się czuły i jakoś nie pamiętam, żeby w latach 80. utyskiwały na straszność czasów. Zresztą sam Leszek Miller wypomniał Aleksandrowi Kwaśniewskiemu niestosowność podpisania się pod takim listem. Władysława Frasyniuka zapytaj. On na pewno nie miałby nic przeciwko temu. Ale to jest właśnie, ten problem, dlatego że, tak jak powiedziałem, hipokryzja z bronią obosieczną. Znaczy, tak samo absurdalnie brzmi załamywanie rąk, czy porównywanie dzisiejszych czasów do PRL-u przez ludzi, którzy się w tym PRL-u czuli świetnie, jak i tutaj PiS obrywa tą samą bronią, gdy PiS mówi, że jesteśmy partią, która zakończa, zakończy postkomunizm w Polsce, w sytuacji, w której eksponowane stanowiska zajmują tam osoby takie właśnie. Ale to jest kwestia proporcji, to jest kwestia hipokryzji, czyli hipokryzja z bronią obosieczną. Upierałbym się, że jest to kwestia proporcji, bo tam oczywiście zawsze pada nie trzy, nieco więcej, ale tylko nieco więcej tych nazwisk, niż właśnie Piotrowicz, Jasiński. Tak, i kilka takich. No, i co jeszcze? Znaczy, oczywiście, że jest w PiS-ie kilku polityków, którzy byli politykami, którzy nie byli politykami nawet, tylko którzy byli zaangażowani jakoś w PRL, tylko że po drugiej stronie jest fakt, przed którym naprawdę trudno uciec, to znaczy, że ogromna większość tych Polaków, którzy byli zaangażowani w PRL, jak również zdecydowana większość ich dzieci i wnuków, jest gwałtownie przeciwko PiS-owi. Znaczy tego nie możemy zaprzeczyć. No po prostu tak po prostu jest. W tej podgrupie Polaków podziały polityczne wyglądają zupełnie inaczej niż wśród Polaków jako takich. Natomiast wracając jeszcze do pojęcia tych resortowych dzieci, ja bym powiedział w ten sposób, ja tu jestem taki trochę rozdwojony w spojrzeniu na to, bo to jest tak, z jednej strony no nie możemy zapominać o tym, w jakim momencie to pojęcie powstało i na jakim tle. No na takim tle powstało, że przez prawie całe te 20 parę lat istnienia trzeciej RP ten temat był swego rodzaju tematem tabu. To znaczy temat, który w każdym kraju wzbudza zainteresowanie, to znaczy korzenie elit, w Polsce jakoś nie wzbudzał niż jego zainteresowania. Dlaczego się nie wzbudzał? No jak już powiedziałem, bo był to temat tabu, bo bano się tego ruszyć po prostu. Ze względu właśnie na to, że wiadomo było, czego się można dokopać, to znaczy tego, że zdecydowanie, nie większość, ale bardzo duża część tych elit trzeciej RP pochodziła z rodzin w ten czy w inny sposób związanych z komunizmem niegdyś. A natomiast to z jednej strony, natomiast z drugiej strony muszę powiedzieć, że to pojęcie resortowych dzieci nie podoba mi się, jakoś mnie razi ze względu na to, że jest ono nadużywane. Nadużywane w kilku sensach, ale przede wszystkim to, co mnie tutaj najbardziej uwiera, to jest niedostrzeganie jednak różnicy, którą upierałbym się dostrzec trzeba, pomiędzy ludźmi właśnie, którzy trwali przy tym rzeczywistym czy umownym resorcie do 89 roku, a tymi, którzy byli tymi resortowymi dziećmi niegdyś, natomiast ich wybory polityczne dokonywane już w momencie, w którym byli dorośli, były zupełnie inne i to ludzie zapłacili swoją cenę za walkę przeciwko stanowi rzeczy, który często stworzyli ich rodzice czy wujkowie, zapłacili tę cenę w momencie, w którym płaciło się tę cenę naprawdę. I teraz znajdują się oni jakoś w jednej, wrzucani się do jednej kategorii i mi jest się z tym trudno pogodzić. Ja tu wejdę w słowo, Piotr, ale jednak to było wynikiem, że ci znałem osobiście takich ludzi, ty też pewnie znałeś z warszawskiego NZS-u, którzy jak gdyby w stanie wojennym mówili, no nie, no Jaruzelski to potwór i tak dalej. A potem, po roku 90, w miarę tej perswazji takiej, ale Gazeta Wyborcza, zaczynali mówić, no ale jednak tego Jaruzelskiego to trzeba spojrzeć, tam jakieś tłumy stoją w noc 13 grudnia pod domem, to okropne i tak dalej. Dobrze, to czy pod koniec odpowiada się za swoją solidarność środowiskową, czy rodzinną, czy klanową, a nie odpowiada się za to, że było się czyimś dzieckiem lub rodzicem. Przepraszam, ale Konstanty Miodowicz, fakt, że jego ojciec był szefem OPZZ-u, nie powinno go w żadnym wypadku obciążać, ale wręcz przeciwnie, pokazał, że potrafi być kompletnie niezależny. Ja zadam inne pytanie. Takich historii rodzinnych jest mnóstwo. A ja zadam inne pytanie. Gdyby teraz się okazało, że iluś organizatorów Marszu Niepodległości wyszłoby na jaw, że ich dziadkami byli ludzie skazani po wojnie za szmalcownictwo. Czy według was nie byłoby to wyciągane? Bo ja mam wrażenie, że ludzie łatwo mówią o związku, nawet na zasadzie wnuk i dziadek, wtedy, kiedy uważają, że coś jest niezwykle groźne. Przypomnę, że Roman Giertych, jak został ministrem, to natychmiast wypominano. Cytaty były z jego pism dziadka, jego, który rozsyłał jakieś takie mętne materiały na temat KOR-u do Polski. No jednak wtedy ten mechanizm działał. No tak, ale jeżeli chodzi o Romana Giertycha, ówczesnego Romana Giertycha, nie dzisiejszego, to jednak no to i można mówić o takiej jednak tradycji rodzinnej. Tak, ciągłości ideowo-politycznej tej rodziny. W związku z tym no, zwracanie na to uwagę jest w tym momencie nie byłoby niczym naganym. Przykład, który podałeś, Piotrze, dotyczący hipotetycznej sytuacji, w której organizatorzy Marszu Niepodległości okazują się być wnukami szmalcowników. Ludzi skazanych po wojnie. Tak. Jest skazanych właśnie za jak rozumiem, za szmalcownictwo, za jakieś zbrodnie przeciwko Żydom, a nie za walkę o niepodległość. No to jest przykład oczywiście uderzający. I tak, oczywiście, że byłoby to wyciągane. No. Dlaczego byłoby wyciągane? No, byłoby wyciągane po prostu dlatego, że generalnie rzecz biorąc, ludzie są hipokrytami. To znaczy, w momencie, w którym trwa jakaś tam walka, jakaś tam przepychanka, jakaś tam bójka i nagle w ręce kogoś wpada kij, czy pałka bejsbolowa, przeciwko której używaniu w ogóle do tej pory protestował bardzo gwałtownie i krzyczał, że jest to niemoralne, to on użyje tej pałki. To on po prostu użyje tej pałki i nie będzie się zastanawiał. Niestety taka jest przykra cecha ludzkiej natury. No i taką pałkę na pewno ktoś by wyciągnął. Natomiast ja chciałem się tutaj zaprotestować przeciwko temu, co mówił Piotr Kwieciński chwilę temu. Znaczy przeciwko takiemu liczeniu, że po stronie PiSu jest trzech byłych komunistów, a po stronie przeciwników PiSu jest ich znacznie więcej. Po pierwsze, nie wiemy, kto jest wśród zwolenników i kto jest przeciwników PiSu. A nie, ale mówimy o politykach. Otóż i to. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli w tygodniku Sieci był ostatnio bardzo ciekawy wywiad z profesorem Paruchem, który bardzo precyzyjnie zajmuje się badaniami społecznymi, on pokazywał, że jednym z niewielu przepływów elektoratu pomiędzy różnych partii, to jest pomiędzy elektoratem SLD a PiS-em. Więc nie wiemy, kto PiS popiera, tak? Czy to są byli zwolennicy partii. Ale ja nie mówię, kto popiera PiS, tylko ja mówię, kto jest przeciw PiS-owi. Moim zdaniem mówienie, kto jest przeciw PiS-owi, zwrócenie wszystkich do ogromna worka. Większość... Nie, ale właśnie trzeba tutaj wyróżnić pewne środowiska, tak? Dlatego, że jednak można tutaj wszystkich zrzucać do jednego worka, ale jeżeli się popatrzy na Platformę Obywatelską, to mam wrażenie, że jest partia, w której statystycznie jest więcej byłych liderów Solidarności niż w PiS-ie, tak? Znaczy, albo popiera Platformę więcej. Ale jest ostatni sekretarz. Ale właśnie chciałbym, że panowie się trochę... Nie, ale dlatego mówię, nie ma sensu moim zdaniem taka wyliczanka. Taka wyliczanka jest po prostu... Sposób stygmatyzowania schematyczny w ogóle nie ma sensu. Inna jest zupełnie rola ministra sportu w komunistycznym rządzie Aleksandra Kwaśniewskiego. Inna jest rola sekretarza partii Marcina Święcickiego albo byłego redaktora Wprost Marka Króla, który też doszedł chyba do pozycji na krótko sekretarza Komitetu Centralnego Partii. Inna jest rola jakiegoś sekretarza ważnej organizacji partyjnej w dużym zakładzie pracy, gdzie wiadomo, że to była ścisła nomenklatura, a fakt, że Bogdan Lis jako młody człowiek był członkiem partii, czy członkiem partii był ktoś, kto nie robił kariery, aby tak powiedzieć, został wplątany, wciągnięty w ten system, czy nie chciał przyjąć zasady blokady dla bezpartyjnych. Więc moim zdaniem to są naprawdę rzeczy, które trzeba dość starannie rozróżniać. Kim innym jest pan Rosati, tak jak kim innym był pan Rakowski w stosunku do Iksińskiego czy Grekowskiego. I tymi słowami kończymy dzisiejszą dyskusję. Przypomnę, wzięli w niej udział Czesław Bielecki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, Michał Szudrzyński, Rzeczpospolita i Piotr Kwieciński, Tygodnik Sieci. Dziękuję za uwagę. Sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej. Społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. Wstydni wstydni za tych z Radomia. Życzę dobrego wypoczynku.